Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mackie-Messer nennt. Und Schmulmeier bleibt verschwunden, wie so mancher reiche Mann. Hoy día en el programa de hoy, bienvenidos electrones, 29 de abril del 2011. El sumario es un poco, rompemos el esquema clásico porque hoy día en el programa de hoy tenemos un montón de temas y un montón de invitados e invitadas que nos van a acompañar para tratar de entender como siempre la actualidad y analizar la realidad que nos rodea. Hoy día nos acompañará Katiusha. Nuevamente, queríamos agradecerle a ella y al colectivo Seitún, como Óscar, que nos acompañaron la semana pasada, la gente de Tarrasa, que nos acompañó para entender un poco mejor lo que estaba pasando en Gaza y en Palestina. Les agradecemos mucho que hoy Katiusha esté de nuevo con nosotros. Y estamos esperando al profesor Arcadio Oliveras, que en cualquier momento llegará por el estudio, para hablar con él sobre el decrecimiento y la crisis económica actual. En este proceso de recortes económicos tendremos con nosotros a una compañera de la educación pública que nos ayudará a entender un poco cuál es el impacto de todo esto. Y a nivel de sanidad, pues contactaremos telefónicamente con una compañera que está trabajando como comadrona en el Hospital Público de Canruti y también nos explicará el impacto que ha tenido allí. Más adelante vamos a tener con nosotros a Mariana Huidobro, ya que nos pondrá al tanto de todo lo sucedido esta semana respecto al caso del 4F. Tenemos que lamentar la muerte de Patricia Heras, que el martes decidió no volver a prisión. Y vamos a hablar de este drama que estamos viviendo. Además, viajaremos un momento a Gaza para ver las manifestaciones que el pueblo de Gaza hizo cuando murió Vittorio, y leeremos también la carta de su madre, que ha decidido subir a la Flotilla de la Libertad para conocer al pueblo que tanto quería su hijo. Después, como siempre, apartado recomendaciones y, bueno, hasta aquí todo lo que os queríamos decir. Un saludo. Escoltes a Electrons Lliures, a Ràdio Bronca. Class War! The song I would like to dedicate to everybody who's a member of the working class. Working class. Working class. Working class. Working class. What's up? D-Doll. Drowning Doll. Coming through. Check, check. Class consciousness. It's a class war. It goes on every day. People getting paid in a crazy way. Decisions for our life. I said we got no say. No life control on the ways of today. It's a class war. It goes on every day. Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. Yeah. Monetary, mental, physical decay. Uh-huh. Monetary, mental, physical decay. It's a class war. This is about freedom now. This is about power. This is about class war. Class war. Class war. Class war. Do things class that I don't war want to do. Class war. Shit job for your class whole life. War. It's a class war on the working poor. It's a class war on the working poor. No more can we ignore who we were.

de la charrada sobre el decrecimiento, y todavía no tenemos aquí a Arcadi, pero vamos a empezar nosotras con lo que teníamos preparado, ¿no? Katyusha, tú te has traído algo, si no me equivoco. Sí, yo quería un poco hablar del decrecimiento, un poco de la perspectiva del consumidor, ¿no? Hay un cómico italiano que se llama Beppe Grillo que dice: efectivamente, nosotros, ¿cuándo es que decidimos? ¿Cuándo vamos a votar? No, cuando vamos a comprar, ¿no? Y cuando, entonces, con nuestro consumo, nosotros decidimos efectivamente qué tipo de sistema socioeconómico queremos. Entonces, bueno, la teoría del crecimiento, que más o menos supongo que ahora ya, ¿no?, la gente más o menos conoce, se trata de reducir la producción y reducir el consumo por dos razones. ¿Por qué? A estos niveles de consumo y de producción no tenemos por muchos años, porque ahora no estamos muy escandalizados que los países del así llamado tercer mundo o en vía de desarrollo, estas etiquetas varias, están empezando a consumir, a producir y consumir muchísimo, y nos estamos dando cuenta ahora que lo que nosotros hemos hecho por muchísimos años pues ya no se puede, ¿no?, llevar a, o sea, continuar. Entonces, la teoría del crecimiento dice, pues, bajar la producción, ¿no? Porque, de hecho, es una consecuencia también natural, porque hemos mejorado tecnológicamente, y esto, en vez de conllevar un ritmo de trabajo más relajado para los hombres, no. O sea, los hombres han continuado a trabajar muchísimo, con la ayuda de la máquina, a producir demasiado, y luego se han instaurado todas unas técnicas increíbles para que podamos seguir consumiendo cosas que ni necesitamos ni deberíamos querer. Y entonces... Está entrando el profesor Arcadi Oliveras. Hola, vos, benvingut. Gracias por la tarde. Bona tarda, perquè... No, que... Moltes gràcies per venir. Sí, és un luxe tenir-lo aquí per nosaltres. Bona tarda a tothom. Buenas tardes. Entonces... Bueno, estaba comentando un poco, ¿no?, que el sentido de la idea del decrecimiento, ¿no?, de dejar de producir y dejar de consumir. Y si acaso, bueno, pues lo que yo tenía era una idea de parte del consumidor, un usuario cualquiera, de cómo hacer para contribuir a bajar el consumo, ¿no?, y a través de esto bajar la producción. Pero ya que has llegado, te dejo la palabra esto, ¿no?, y luego ya volveremos a hablar de esto. Muy bien. Las preguntas, ¿no? Sí, bueno, aquí teníamos preparadas básicamente tres preguntas que supongo que son muy, como muy fundamentales, ¿no? Si nos podía hacer una breve explicación, un poco a nivel de la situación actual en la que nos encontramos, sobre todo respecto a esta famosa crisis. Luego nos habíamos planteado también que nos explicara un poquito cuáles son las posibles soluciones, y también si nos podría hacer una breve explicación sobre las causas. Creo que es como muy básico, ¿no? Me parece. Muy bien. Pues una, sí, ¿com vulguis? ¿En català o en castellano? Com vulgui. Com vulgui. Molt bé, doncs per mi és més fàcil fer-ho en català. A veure, després ja en tot cas podem reintroduir el tema del decreixement, que és molt interessant i que val la pena tractar. Ara el que m'heu preguntat concretament és sobre la crisi. Jo diria que aquí hi ha dues causes. Primer parlem de... Haig de mirar aquí i menjar-me el micròfon. Sí, una doncs molt bé. Voldria dir que hem de parlar de dues coses. Un, de les causes, després, per descomptat, de les conseqüències, i finalment de les alternatives. Pel que fa a les causes, en aquesta crisi jo hi trobaria dos orígens determinats. El primer és típic del capitalisme. El capitalisme és un sistema pervers, sempre molt pervers, que s'ha de destruir, i que té unes crisis periòdiques, perquè les empreses el que volen és maximitzar el seu benefici constantment. I resulta que, clar, arriba un moment en què el benefici ja no es pot fer més gran, perquè les condicions ja no es donen. En el moment en què el benefici no és més gran, què fan les empreses? Doncs, al treure menys benefici, ja no se senten tan atretes, deixen d'invertir. El deixar d'invertir genera menys llocs de treball. El generar menys llocs de treball es paguen menys salaris. Els pagar-se menys salaris es compra menys. El comprar-se menys, doncs, aleshores la situació econòmica decau. Però això no és cap novetat. Això és una cosa que el capitalisme coneix des dels seus orígens i que s'anomenen precisament les crisis cícliques del capitalisme. Hi ha estudiosos que han dit si es produeixen cada 20, 25 anys, si hi ha crisis curtes, si hi ha crisis llargues, etc. Però jo penso que en el cas que ens ocupa hi ha un segon element molt important, que és que s'hi ha afegit quelcom que abans no hi era, i que es diu especulació. Aquesta crisi s'ha vist engrandida per l'especulació. Especulació de dos tipus, immobiliària i immobiliària. A Catalunya potser hem conegut més l'especulació immobiliària, perquè resulta que fa 4 o 5 anys doncs vèiem alegrement com la gent comprava i comprava i comprava pisos, que no feia servir, només amb la idea de tenir-los tancats en pany i clau i que al cap de 3 o 4 anys haguessin duplicat el preu i aleshores es poguessin vendre. Lo qual, tot sigui dintre parèntesi, és una perfecta perversió de l'economia, perquè els pisos s'han de fer perquè la gent hi visqui, no per guardar diners. Diners invertits en... És més, no fa gaire temps vaig sentir unes notícies de Càritas que em van deixar impressionat. En el moment de l'hivern, que és quan la gent més dificultats té, si estan sense sostre per dormir en un lloc o altre, resulta que aquests que els veiem a la boca del metro o en els caixers automàtics, a Catalunya, per cada un d'aquests que no tenen pis en el que dormir a l'hivern, hi haurien 100 pisos buits, 100 pisos buits que es podrien ocupar i que, evidentment, jo penso que s'haurien d'expropiar immediatament perquè la gent hi pogués dormir. Això és bàsic, és molt important. I la gent, en canvi, va acumulant pisos, i quan el pis ho tenim la gent dormint al carrer. Aquest és un primer problema de vergonya, fruit de l'especulació. Haig d'aturar-me una mica? No. No? Més a prop al micro. Ah, sí. Doncs és una situació de vergonya. I aquí s'ha donat, i em refereixo a pisos tancats, no a pisos a la Costa Brava per quan vinguin les vacances, no, pisos a Barcelona o a qualsevol lloc tancats. Això s'ha produït. Però a la resta del món, a part d'aquesta crisi immobiliària de la que estem parlant, també es va produir una especulació mobiliària sobre valors d'accions, valors d'obligacions, valors de divises. I què va passar? Doncs que la gent movia molt la borsa per veure si pujava, o de vegades fins i tot per veure si baixava, i lucrar-se amb la diferència que jo tenia. Per què s'ha pogut avui en dia tenir aquesta especulació tan gran? Jo diria, en primer lloc, perquè hi ha un invent, que per altra banda a tots ens agrada molt, que es diu Internet. Internet ens permet, si jo vull, a les 8 del matí, col·locar-me a través de la pantalla a la borsa de Tòquio, mirar si hi ha una acció que va barateta, i si trobo que aquesta acció va barateta, envio un e-mail al meu corresponsal a Tòquio, perquè si em dedico a aquestes coses tinc un corresponsal a Tòquio, i li dic, escolta, aquesta acció va barateta, compra-me'n. Em vaig a passejar tot el dia, a les 8 del vespre torno a casa, ja no puc entrar a Tòquio, perquè tenen el costum de dormir, però puc entrar a Nova York, que encara és obert. I aleshores miro a Nova York com estan aquelles accions, les accions que he comprat a Tòquio al dematí, i veig que han pujat un 2, un 3 per mil. I aleshores li dic al meu agent a Nova York, venta per 1.003 allò que he comprat per 1.000 aquest dematí. I ja m'he fet la jornada. I algú dirà, home, doncs t'has fet poca jornada, perquè si compres per 1.000 i vens per 1.003, el marge és molt petit. Evidentment és molt petit si compro i venc connexió. Si compro i en venc 50.000, la cosa comença a ser una mica diferent. Internet facilita l'especulació. En segon lloc, i ja acabo per no extendre'm massa la resposta, la llibertat absoluta de moviment de capitals facilita l'especulació. Jo, si vull, puc tenir tota la meva fortuna a Tòquio pel matí i puc tenir tota la meva fortuna a Nova York a la tarda. I no cal que jo traslladi físicament la meva fortuna. L'únic que cal és un apunt comptable que digui aquest senyor té abonat en aquest banc de Tòquio aquests diners i que a la tarda digui aquest senyor té abonat en aquest banc de Nova York aquests diners. I ja està. Abans no. Abans jo havia d'agafar els meus diners i traslladar-los físicament d'un lloc a l'altre. I si els volia dur, jo què sé, de Figueres a Perpinyà, m'enganxava la Guàrdia Civil a la Jonquera i estava venut. Avui en dia no. Avui en dia jo puc traslladar el meu capital d'una punta a l'altra planeta. I tercera i última cosa, i no, doncs m'entretinc més, tot això que estic dient, aquesta especulació, no hi ha cap autoritat que la vulgui frenar. Es va generar, quan va esclatar la crisi, allò que en dèiem el G20, que suposadament havia de servir per vigilar la crisi i per fer-la enrere. Porto llegits els acords del G20 des d'aquests 2 anys i mig que s'han anat reunint. I us puc assegurar que l'únic objectiu del G20, i no n'hi ha cap altre, ha estat salvar els bancs i els banquers. I res més. I en cap moment impedir la crisi. Amb la qual estem en aquesta situació. Sí, de fet, amb aquest apunt que vostè deia, avui sabíem, bueno, ho sabíem ahir, que Panasonic farà fora 17.000 empleats, un any que ha tingut ganàncies, no? Vull dir, sí. I això és aquesta perversió que vostè parla moltes vegades en les seves classes i en les seves conferències, no? Que és la perversió del sistema que està absolutament corromput. Sí, podrit o corromput. Bé, evidentment la Panasonic ho ha fet, però és que molt a prop de casa nostra hem tingut fa pocs mesos un cas molt similar i es diu Nissan. Nissan, com recordarem, fa uns 4 mesos va signar un acord amb els sindicats, excepte en comissions, que s'hi va negar. Doncs un acord segons el qual no acomiadaria ningú en els propers 4 anys a canvi de que els treballadors no exigissin ni una sola millora salarial durant aquests 4 anys. No exigir millora salarial al 4 anys vol dir perdre poder adquisitiu, perquè la inflació s'ho va menjant cada any. Quina era la raó? És que Nissan perdia diners per demanar això? No, Nissan en guanyava. Vaig mirar l'últim balanç de Nissan i si agafàvem els beneficis de Nissan i els dividíem pel número de treballadors, cada treballador de Nissan havia fet una aportació en el benefici de 500.000 d'euros. Tu ets un treballador que en un any li fas guanyar a la Nissan 500.000 d'euros i com a premi et congelen el salari. No és cap argument. Quin era l'argument de Nissan? Que si en lloc d'estar instal·lat a la zona franca de Barcelona estigués instal·lat a Sud-àfrica, en lloc de 500.000 guanyaria 800.000 euros per treballador. Això és una perversió. I perdonin, això és per ficar la perra als directors de Nissan immediatament. I el capitalisme accepta això i al contrari. La Generalitat va aplaudir a correcuita perquè així pobrets no marxaran. Això és inacceptable del tot. Sí, de fet, a les notícies i als mitjans oficials d'informació, entre cometes, és un tema molt recurrent, no? Marxa tal empresa, marxa tal altra empresa, nous inversors, no? En aquest sentit, la Xina, no? O sigui, està el Zapatero, no? Que li diuen... O sigui, volen saber, bueno, sí, però quan invertirà, no? O sigui, està considerat com positiu, no?, que la Xina inverteixi aquí i que, bueno, que compri els... Sí, sí, això és bastant impresentable. Però, professor, vostè opina llavors que estem en un fi de cicle i llavors aquí jo parlem del decreixement una mica, no?, perquè és que el professor Arcadi Oliveres ha de marxar, el tenim aquí durant 20-25 minuts i... I ens agradaria que ens parlés de, bueno, aquest fi de cicle i l'alternativa que es proposa, que és el decreixement. Bé, a mi m'agradaria que hi estigués fi de cicle. A mi m'agradaria que el capitalisme desapareix aquesta nit, però molt em temo que no estan fent els passos perquè això passi. Tot i que, evidentment, haurien d'anar en aquesta direcció i, com molt bé dius, doncs, si mai sortim d'aquesta crisi, no hagi de ser perquè recuperem el creixement, sinó perquè la gent visqui bé, perquè hi ha suficient feina perquè tothom pugui treballar, perquè hi ha en aquest moment suficients diners perquè tothom pugui tenir pensions o tothom pugui tenir assegurances d'atur, i això permeti que la gent visqui en dignitat. Però de cap manera podem recuperar, doncs, el creixement. I ara vaig una mica al que te deies quan he arribat. Si jo estic ben informat, i en deu saber més tu que jo, Nacions Unides, i no únicament Nacions Unides, sinó els moviments ecologistes, calculen quin és el nivell de destrucció del planeta que nosaltres hem produït. I si estic ben informat, que potser que no ho estigui, sé que des de 1985, allò que els humans... Dit al revés, fins a 1986, a l'any següent, tot allò que els humans destruïem de la Terra, el planeta ho reproduïa l'any següent. És a dir, que si embrutàvem l'aigua, doncs les pluges, els rius, la netejaven. Que contaminàvem l'aire, els vents, la netejaven. Que tallàvem fusta, el bosc, la reproduïa. Que destruïem la capa d'ozó, no sé com, però es tornava a formar. Però des de 1986, tot allò que els humans destruïm del planeta, el planeta ja no li dona temps a fer-ho l'any següent. I si la informació que jo tinc és certa, que em penso que sí, tot allò que el planeta va reproduir a l'any 2009, encara no tenim dades del 2010, no era el que els humans havíem gastat el 2008, era el que els humans havien gastat de l'1 de gener al 23 de setembre del 2008. La qual vol dir que des del 24 de setembre fins al 31 de desembre varen viure a costa de futures generacions. I els culpables d'això no eren tota la població mundial, érem els 900 milions de privilegiats enfront de 6.800 milions de persones que viuen al planeta. La qual em penso que, per poc cervell que en tingui, ja li porta la conclusió, que l'única resposta es diu de creixement. I si ara ve alguna veu profètica d'algun ministre, d'algun economista, d'algun polític, d'algun empresari que ens diu sí, ara ja han sortit d'allò que en diuen els brotes verdes, i d'aquí 4 dies sortirem de la crisi i recuperarem el creixement, a part d'aquest senyor és molt optimista, és evident que que o bé està mal informat, i si està ben informat del que passa al planeta, aleshores és que té molt mala bava, perquè si no, no s'hauria de dir això. Em penso que hem d'entrar claríssimament. La gent ha de viure bé, i en aquest món, fins i tot a casa nostra, hi ha gent que ha de créixer i que no pot pas de créixer perquè les circumstàncies són difícils. Però la majoria d'aquests 900 milions de privilegiats que viuen al planeta només tenim una única resposta, i es diu de créixer, ens agradi o no ens agradi. I a més us asseguro que viurem molt més bé. I parlant dels recursos, què li sembla aquesta... Nosaltres vam parlar aquí en el programa un dia d'aquesta perversió en el sentit de considerar els recursos del planeta com a mercancia. Ara mateix, vull dir, hi ha seriosos problemes amb l'aigua, seriosos problemes, vull dir, bueno, en aquest sentit hi ha estudis econòmics, no, que consideren aquests recursos com béns que es poden quantificar i que per tant ells, o sigui, es quantifiquen i es fan càlculs. Sí. I en aquest sentit, que vostè que... Doncs miri, jo crec que nosaltres caiem de quatre potes en aquest tema, perquè potser estem discutint aquí, però qui ens nega que no prendrem una Coca-Cola d'aquí un cert temps o que no consumirem un producte de la Nestlé? La Nestlé i la Coca-Cola són les dues empreses del món que més aigua estan privatitzant. I arribarà un dia en què, ni que sigui per rentar-nos les mans, no haurem de pagar la companyia d'aigua, haurem de comprar una ampolleta d'aquestes empreses. Som perversos nosaltres mateixos. Mai Coca-Cola, mai Nestlé, mai coses d'aquesta mena si hem de respondre raonablement. Empreses veritablement criminals, en moltes ocasions, com s'ha demostrat a la Nestlé a l'Àfrica, amb tota aquella llet en pols que va vendre, com que no hi havia prou aigua d'això. No podem acceptar aquesta situació. Però una cosa és que diguem aquí ara un circuit tancat, no cal que sortim al primer bar que trobarem a la cantonada i la gent amb una Coca-Cola o amb una beguda de la Nestlé o alguna cosa d'aquesta mena. Ens cal fer molta pedagogia al respecte. I en aquest sentit, què ens podria dir d'aquestes multinacionals que semblen que dominin, no, dominin el món? No? Naturalment. Són unes marques que jo penso que d'una manera o altra ens enganxen a tots. Tampoc podem ser absolutament bons, perquè jo he vingut amb un cotxe i, a més, ara aquí estem il·luminats per una llum, i tant el cotxe que ha fet l'empresa que ha fet el meu cotxe com l'empresa que ens vist aquesta electricitat són multinacionals. Per tant, evitar del tot el contacte amb aquestes empreses és quelcom gairebé impossible. Però almenys conèixer quines empreses són, denunciar-les, i, per exemple, una cosa que em sembla molt important, que és com a ciutadans renunciar a tenir fons de pensions. Gairebé una part important dels ciutadans, a més de la seva pensió, pensen rebre una pensió complementària fruit del fons de pensions que s'han fet. I en el moment en què tu inverteixes en el fons de pensions, automàticament et converteixes en un còmplice. Explicaré una anècdota. El dia 8 de març de l'any passat, recordarem, a Barcelona i pràcticament a tot Catalunya, hi hagué una imponent nevada. A Barcelona va marxar la neu amb una certa rapidesa, però a Girona s'hi va estar més temps. I com que les companyies elèctriques l'únic que fan és omplir-se les butxaques i no fan instal·lacions com cal, doncs resulta que la llum se'n va anar. I a bastantes comarques gironines, durant 3 setmanes, van estar sense llum. No dic els dels restaurants, els dels bars, empipats que estaven de no tenir llum i de no tenir nevera i coses d'aquesta mena. Quants eren aquests? Doncs pel que vaig llegir al diari, eren 90.000 afectats els que van quedar d'aquesta mena. Contra qui es queixaven aquests 90.000 afectats? Contra Endesa, que és la companyia que suposadament els havia de donar electricitat. D'aquests 90.000 afectats, 5 o 6.000 eren inversors d'Endesa a través del seu fons de pensions. És que dir, es queixaven contra l'empresa de la qual ells, d'una manera o altra, eren amos. Això és una perversió absoluta. I davant tot això, per exemple, nosaltres aquí tenim avui una companya que és professora d'una escola pública i dintre d'una estona contactarem amb una altra companya que treballa com a comadrona a l'Hospital de Can Ruti, perdó. I bueno, estem veient un procés de retallades impressionant, no? Professor, vostè fins a on creu que arriben aquestes retallades? A què nos tenemos que atener? Bé, com dèiem un acudit del diari l'altre dia, diu que aquests convergents ho fan bé, ho fan igual per tothom, retallen els impostos en els rics i els serveis en els pobres. Dic que retallen a tothom, no ens podem queixar. I això és una mica el que està passant a hores d'ara, que el que volen és estalviar, crec que uns 1.000 milions amb la sanitat i amb el sistema educatiu, i per contra ja han rebaixat no han rebaixat, han anul·lat l'impost d'herències, l'impost de successions, pensen anul·lar l'impost de donacions, pensen rebaixar 2 punts a l'IRPF, pensen fer una sèrie de coses que gairebé es mengen tots aquests estalvis. És exactament el que posava el diari. Retallem els rics i carreguem els pobres. Dient-los, escolti, i quin és l'argument que donen? Oh, és que si no retallem els rics, aquests rics s'aniran a viure fora. No és veritat. Si els rics paguen impostos, si fos veritat això que diuen, de que quan els rics tenen masses impostos se'n van, tots els suecs viurien a Barcelona i viuen a Suècia. Perquè resulta que a canvi dels impostos tenen uns serveis que els obliguen a seguir a Suècia. El que hem de fer és seguir cobrant els impostos i donar els serveis a la gent, només faltaria. I en aquest sentit, aquestes multinacionals, la relació d'aquestes multinacionals o aquests grups, corporacions, etc., amb els governs, aquestes trames corruptes i totalment perverses, de les quals hem escoltat algunes conferències... Sí, sí, he fet al respecte. Sí. Bueno, aquest, ens podria fer un breu... Bé, hi ha moltes trames corruptes i, evidentment, ara seria difícil doncs, assenyalar-les totes, però jo diria que val la pena recordar que n'hi ha una, que es diu el Club Bilderberg, que és un club en el que pertanyen només de 50 o 100 persones, bueno, n'hi pertanyen 50 i els altres hi van convidades, que en el fons dominen el cotarro, perquè són grans responsables de mitjans de comunicació, grans responsables financers, grans responsables de multinacionals, etc etc. I aquests senyors, cada any, solemnament, ara, per aquesta època, a finals de maig, principis de juny, doncs es reuneixen i decideixen exactament quin és el camí que ha de seguir el planeta. Afortunadament van perdent poder, perquè aquesta associació només agafa països d'Estats Units, Amèrica del Nord i Europa, i ara el poder econòmic i neurons estaran cap a la Xina i l'Índia, amb el que això perdran poder, el qual serà una sort. Però de moment aquests senyors que encara tenen poder reuneixen un cop a l'any. On es van reunir l'any passat? A Sitges. Qui els protegia? Els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, els policies municipals de Sitges. Una reunió de 50 o de 100 delinqüents. Qui presidia aquesta reunió? La reina Sofia. I penso que aquestes coses s'han de dir i s'han de dir públicament. Només faltaria. Jo tinc una pregunta. Certa sensibilitat, no? Sobretot vers el medi ambient, l'ecologia, sempre ha sigut propi del moviment d'esquerra i així. Però ara, diguem-ne que el capital se n'ha apropiat, no? En un cert sentit. I ara ja que han descobert, on parlàvem a la... passat programa, han descobert com apropiar-se de les energies renovables, de l'energia solar, com centrar tot, centralitzar tot i controlar-lo tot. Ara, què passa amb la teoria aquesta del decreixement? O sigui, com podem fer? Quines són les perspectives perquè d'aquesta teoria no se n'apropin i no continuïn sent els mateixos que en tot cas vehiculen, no? L'economia, no? També si decreixem. Bé, és una mica difícil perquè, malauradament, històricament aquests casos s'han anat donant. Jo em sento deixeble d'un pensador no violent, ja desaparegut fa 3 o 4 anys, que es deia Lluís Maria Xirinacs, i que sempre deia una cosa que em va quedar molt gravada. Hem d'anar contra els forts mentre siguem febles i hem d'anar contra nosaltres mateixos quan siguem forts. És a dir, aquí podríem seguir perfectament doncs, aquella teoria que diu que fa 200 anys doncs, les caixes d'estalvi eren unes banques ètiques. No ho dubto, eren unes banques ètiques fa 200 anys, però ara ja ho han deixat de ser. I aleshores què hem hagut de fer? Doncs mira, parlar dels bancs ètics com a substituts de les caixes d'estalvi, perquè no han sigut capaços de fer una autocrítica. Jo penso que moltes coses que ara estem construint, idees de decreixement, idees de salvaguarda ecològica i coses d'aquesta mena, d'aquí 4, 5, 6, 10 anys l'hauran pres com a pròpia doncs, les grans companyies i aleshores que haurem de fer? Doncs ser crítics amb nosaltres mateixos i construir altres coses. I per descomptat, mentre s'han denunciat l'apropiació indeguda que aquesta gent fa d'això. Clar, de fet, ja està passant, no?, una mica, perquè em sembla que ja hi ha supermercats de productes ecològics. Ara jo no sé, n'he sentit parlar que es diu Veritas, si no m'equivoco. Sí, és una part de Barcelona. Capravo, és propietat de Capravo, això, sí. Ah, doncs ja s'està produint això, no? Però clar, perquè el que sí que fa falta pedagogia, no?, com deies, que hem d'entendre que el decreixement no és només, i l'ecologia no és només comprar un producte perquè és ecològic, perquè s'ha cultivat sense fertilitzar ni aquestes coses, sinó també comprar el producte que està fet aquí, que l'ha fet el pagès que està a 10 quilòmetres d'on vius, no?, que te'l porta directament potser a un local que tinguis, com estan fent les cooperatives de consum, no? I molts grups. Aquí la companya, no?, que ha estat 8 anys en una cooperativa de consum i que si, després, si vols, parlem, o si vols ara, o com... Bueno, bé, o sigui, les cooperatives de consum també fa uns anys van néixer com, jo penso, com una alternativa i també en el creixement i en el camí, doncs tampoc totes les cooperatives són iguals, tampoc el que defensen unes i defensen les altres, des del meu punt de vista és igual d'ètic, però bueno, de moment segueixen sent una alternativa, però jo crec que, com deies tu, haurem de construir altres coses, no? Com per exemple, començar a pensar en produir el propi menjar, no? Pensar en els horts a tot arreu, els horts als terrats, els horts als parcs públics. Bueno, si voleu, després us explico una mica més. Sí, de fet, jo crec que aquestes coses s'estan creant sempre més, eh? I no és... Sí, pot ser que sortirem d'aquí i agafarem una aigua d'aquesta de la Nestlé, no? Sense, pot ser sense saber-ho, també, no, perquè també. En compren tantes que no tens temps d'estar actualitzant-te sobre quines marques ara són de la Nestlé. Però també és veritat que és bastant probable també que sortim i anem... No? Fer un altre tipus de vida, que no agafarem el cotxe, sinó que agafarem el metro... que menjarem iogurt fet a casa i no iogurt comprat en el pot petit de plàstic que és de la Nestlé i, o Danone o aquestes coses. Doncs jo sí que veig que és molt difícil perquè, a més, hi ha aquesta idea que canviar d'estil de vida i canviar d'estil de consum és un sacrifici enorme, no? I jo és que el que volia fer, de fet, avui és demostrar que no és així i que, de fet, porta un grau molt gran de satisfacció, no? Veure com pots viure amb menys diners, perquè també hi ha l'aspecte econòmic, no? I que no necessites tant estrès d'anar al supermercat a comprar moltes coses i així, no? Amb dues cosetes que pots fer a casa i t'estalvies el temps a la cua del supermercat, no? Pots fer el iogurt i el pastís i ja no necessites magdalenes comprades i aquestes coses, no? O sigui, al final, jo crec que si una persona s'acostuma una mica a fer un esforç inicial per canviar la lògica de consum, després és que una persona se sent molt millor, realment, no? En comptes d'anar a comprar una cosa nova, doncs utilitzar una cosa que algú més ha utilitzat abans. En comptes de... Jo surto ara de la historieta de l'ordinador típica, no? Vull reparar el meu ordinador. Ostres, però és antic, té 6 anys, un ordinador és un repart arqueològic, no? És que et surt més a compte comprar-te un de nou, perquè, clar, perquè ara les prestacions... Jo dic, bueno... Quines prestacions necessito del meu ordinador? Bàsicament, un processor de text, un editor de text i internet, no? I la majoria de la gent necessita exactament el mateix. Skype, qui utilitza el Facebook, no sé què. De fet, bueno, jo... I ja està, no? Jo és que tinc un greu problema, perquè, bueno, a mi... jo no tinc ordinador, o sigui, sí tinc, bueno, no tinc, però... El que no tinc segur és internet. I veritablement, o sigui, em sento abocada, inexorablement, vull dir, és que no hi ha escapatòria. Vull dir, facis el que sigui, o sigui, estàs obligat, o sigui, ara mateix, no?, a la universitat, no es pot fer, o sigui, tot ha de passar per o sigui, tot l'aula virtual, ara ja la matrícula és també és una automatrícula, que, no, que es diu, però de auto, si no tens un ordinador, res de res. I en aquest, vull dir, jo em trobo realment bastant desesperada en aquest sentit, no? Perquè vaig deixar d'estudiar anys enrere i m'he trobat això quan he tornat, que és com una bogeria, en pocs anys. O sigui, el canvi és impressionant. I en aquest sentit, també avui, mira, he estat a l'INEM i també m'han dit que, bueno, que ho puc fer per internet. Què és això d'anar, saps, a molestar? I en aquest sentit, les tecnologies, com bé ha dit l'Arcadi, no?, internet, o sigui, jo entenc, hi ha molta gent que li dona, no?, que i té les seves coses com tot. Té les seves coses positives i té les seves coses que no ho són tant, no? En aquest sentit, doncs, afavoreix l'especulació i, clar, moltes vegades parlem de la comunicació i tal i ens oblidem que per tenir internet, vull dir, és necessari, no?, una sèrie de, per començar, l'aparell, l'ordinador, que està fabric, o sigui, que té uns components que són, surten de les fàbriques, o sigui, no, hi ha alguns minerals, no, que són necessaris Estem donant molts cops als micros i això és una mica... Vull dir que en aquest sentit jo sí que trobo també que això d'internet, o sigui, el de les tecnologies, és, trobo que és un vèrtigo que no ens acabem de veure ben clar. Professor, jo em trobo amb que jo sóc mare d'una filla de 12 anys i jo trobo que, no sé si dir-li d'aquesta manera a la meva filla, però sí que són una generació de superconsumidors. Ells. I tant. O sigui, són nens que des de petits les marques o la televisió, la ràdio, bueno, no sé, és que viure en una ciutat és molt clar el que significa una ciutat a nivell d'economia i tot el que implica. Doncs, són superconsumidors ja des de molts petits, saben el que volen, com ho volen, on comprar-lo, on ho tens que... com podem canviar aquest paradigma? Perquè el problema és que, evidentment, com s'ha creat aquesta idea de que canviar de sistema és absolutament impossible, i també inclús ha arribat aquesta idea de que ja no podem fer res contra aquesta gent ni contra aquest sistema, sembla que tot sigui inútil, i això és una cosa que s'ha instal·lat amb nosaltres. Altres generacions no han tingut aquest paradigma o l'han trencat. Professor, com podem trencar aquest paradigma? A veure, jo no em puc posar exemple de res, només faltaria. Però sí que et podria donar una petita resposta. Quan els meus nanos, que ara ja són grans, anaven a l'escola, doncs hi havia un costum, com penso, i tu si ets mare jove ho deus saber-ho, que era que el dia de l'aniversari llogaven un recinte en una casa, una ludoteca, o no sé com es deia, i allà començaven a repartir paperets i serpentines, i venia un pallasso, i allò costava un ronyó. Jo recordo que la classe dels meus fills, l'associació de pares, ho va plantejar, i va dir, això no pot ser de cap manera. Va ser un acte dur. I els nanos van tornar al cap d'un any a que el dia de l'aniversari la mare els hi feia un pastís, bufaven una espalmeta i s'havia acabat la festa. Per què? Doncs perquè 30 pares o 25 pares d'aquella aula es van posar d'acord en que això no podia continuar sent. Tinc l'impressió, ja dic que no vull tenir cap mèrit, era un grup de pares que per casualitat va fer això, però tinc l'impressió que hem d'anar dia a dia una mica amb aquesta manera de fer i treure'ls-hi del cap una sèrie de costums que estan instal·lades i que no haurien d'existir. Jo crec que en aquest sentit lluitem contra una cosa... No vull contribuir a la sensació de que no podem canviar, ni molt menys, vull dir, perquè una de les preguntes que li volia fer a l'Arcadi era, no, com ha començat amb el capitalisme, que s'ha de destruir, no? O sigui, com? O sigui, per algú que coneix la parte intrínseca, la intríngulis de la qüestió, com? Però abans d'això, el que... Bueno, no, ja directament, ja que ho he dit... Bé, no tenim receptes definitives per canviar el capitalisme, però això no ens ha d'intranquilitzar, perquè mai a la història un sistema econòmic que substituït a un altre estava construït abans que substituís a res. Quan al final de l'època feudal doncs es va començar a instaurar el capitalisme, us asseguro que no era que diguessin ara tenim el capitalisme guardat a l'armari i avui a les 12 de la nit que surti el capitalisme i que se'n vagi el sistema feudal. No era així. Què va passar? Doncs va passar que els nobles van perdre poder, que els burgesos de la ciutat el van anar guanyant, que van crear un petit capitalisme comercial, que això va derivar en un capitalisme industrial, d'aquest capitalisme industrial en va sortir un capitalisme financer, d'aquest capitalisme financer hem arribat a una cosa que ningú sap què és, que es diu globalització, etcètera, etcètera. Molt bé. Doncs jo penso que en aquest sentit hem de fer el mateix. Perquè l'únic sistema que hem tingut alguna vegada alternatiu ha resultat un fracàs, i es deia socialisme real, perquè no era veritable socialisme. Era un grup de desmanegats, tots ells maleducats, tots ells amb els diners de la nomenclatura privilegiats, i a més només obsessionats per la fabricació d'armaments, i a partir d'aquí doncs, van deixar un sistema que no era socialisme ni era res. Però si nosaltres avui en dia seguíssim, per exemple, totes aquelles recomanacions que he tingut ocasió de seguir durant molts anys a través dels fòrums socials mundials, que quan es reuneixen presenten totes les alternatives, veuríem que amb tots els temes econòmics tenim possibilitats d'actuar d'una altra manera. Amb els sistemes productius, doncs jo què sé, fent cooperatives en lloc de fer fàbriques que siguin societats anònimes, en els sistemes comercials establint sistemes de comerç just, en les finances establint finances ètiques, en els sistemes sindicals canviant l'estructura dels sindicats, en els sistemes, doncs, per descomptat, de militarització, canviant tota l'estructura de la guerra, en els sistemes tecnològics transferint gratuïtament tecnologia en alguns països. És a dir, tot allò que s'hauria de fer per canviar el sistema ho tenim dit i explicat. El que no hi ha és la més mínima voluntat política d'aplicar-ho. Això és una cosa diferent. Llavors, en aquest sentit, el paper de l'Estat on queda? Perquè nosaltres, professor, el dia 5 d'abril el vam escoltar a la ràdio que li estaven preguntant per la posició de l'Arcabisbat de Barcelona respecte a la consulta independentista de Catalunya, sí, celebrada el 10 d'abril. Llavors, nosaltres... bueno, per mi la pregunta seria, vostè creu... quin paper juga llavors l'Estat? S'hauria de destruir l'Estat també? O, en canvi, com està armat el món? Vull dir, per exemple, la independència de Catalunya ajudaria a l'economia de Catalunya? Bé, l'Estat ha d'existir. El que passa que ha de ser un estat molt diferent del que ara tenim. Però vaig a la segona pregunta. Jo ho vaig dir-ho públicament aquell dia, penso que ho repetiré sempre, soc partidari de la independència de Catalunya. El dia que van votar al meu municipi vaig anar a votar i vaig votar que sí. Això em quedi clar. Però em faig una altra pregunta. Aquesta independència, suposant que mai de la vida portés a un estat independent català, segons com, jo no m'hi apuntaria. Vaig llegir el dia de Sant Jordi de l'any passat, no ara aquesta setmana passada, sinó el dia de Sant Jordi de l'any passat, un petit partit que es diu Reagrupament va encartar dins del diari Avui i dins del Punt Diari un borrador de Constitució de Catalunya independent. Me la vaig llegir. Un desastre! L'únic que volien aquesta Catalunya independent era que allò que es diu Espanya canviés de nom i allò que són la Roja i Gualda passi a ser, doncs, quatre barres. I prou. Però què volien? Exèrcit, volien ordre públic, volien policia. Escolta, si la Catalunya independent ha de ser aquesta, jo no m'hi apunto, de cap manera. Que Catalunya pugui ser independent, completament d'acord, però Catalunya ha de ser una Catalunya amb república i no pas amb monarquia. Ha de ser una Catalunya solidària. Ha de ser una Catalunya sense exèrcit, ha de ser una Catalunya que doni feina a tothom, ha de ser una Catalunya en què els bancs no puguin especular, ha de ser una Catalunya que reuneixi, les tinc bastant estudiades, 25 o 30 qüestions. Si el que volem és només canviar el cartellet, no. Dit això, ni els estats independents d'avui en dia són veritablement independents. No sé si va llegir el diari d'ahir al matí, que deia que finalment i després de 2 anys i mig de mandat, el senyor Obama havia pogut canviar el ministre de Defensa. Des de que havia assumit el mandat fins ara, ell, que és el president, no havia pogut canviar el ministre de Defensa, que era un ministre de Defensa, que es deia Bob Gates, que havia estat designat per el senyor George Bush fa 4 o 5 anys. I ell, per molt president dels Estats Units que sigui, no havia pogut designar el seu ministre de Defensa. No té cap autoritat, perquè els ministres de Defensa dels Estats Units el sol nomenar el Pentàgon, els militars, que diuen qui ha de governar. I que això recordi, perquè ja tinc alguns anys, hi hagué un president dels Estats Units que es va negar a dir que el Pentàgon no nomenaria, que ell faria la política de defensa. Aquest president es deia Kennedy i el Pentàgon l'assassinava al cap de poc temps. De manera que, esclar, ni el president dels Estats Units és pròpiament independent en aquest sentit. I, per tant, a mi m'agrada aquesta independència. I responem finalment a la pregunta que m'has fet. Des del punt de vista econòmic, no canviaria res de res de res. Això que quedi clar. Que a mi m'agrada que la independència és una cosa. Però, i menys encara, amb aquella mena de... de qüestió subliminal que diu és que estaríem més rics, estaríem més bé. Doncs no, si Catalunya fos independent hauria d'ajudar més Extremadura que el que l'ajudara. Només faltaria. El que passa que hi ha una diferència, que aleshores l'ajudaríem voluntàriament i ara l'ajudem per obligació marcada per Madrid, que ja és una cosa important. Una altra cosa, no? Estàvem parlant del fet que has dit que a la història, no, els sistemes econòmics s'han substituït sense que n'hi hagués un altre ja preparat, no? Però sí que es van substituir sempre amb una altra concentració de poder fort. Sempre. Això s'hauria d'evitar, no? Perquè després caurem sempre en l'explotació dels homes pels homes. I doncs... Sí, sí, o sigui, el decreixement és en aquest sentit, no? També la descentralització del poder, no? I també això té a veure amb el discurs de l'Estat o no l'Estat, un Estat independent o un independent. O sigui, més autonomia per mi que dels territoris, dels pobles, de les petites comunitats, menys perill que encara, no?, tornin a... agafar el poder als de sempre, només amb una altra mascareta, no? O bueno, els que no són els de sempre, però són una alternativa igual o pitjor, no? Que es fa... O sigui, com ho podem fer, no? Perquè això no passi, no? Que no hi hagi una altra concentració d'un altre poder concentrat que substitueixi aquest. Jo diria que aquí hi ha un parell de coses a explicar. Primera, que les noves tecnologies potser ens permetrien aquesta divisió més baixa del poder, perquè no caldria que l'hagués concentrat. Tu podries consultar la gent cada dos minuts a través d'internet i aleshores el poder quedaria dispers. Però, com a primera etapa, a mi m'agradaria fer, clar que per als que escolten la ràdio és difícil de fer, però fer un dibuix aquí, que ara us explicaré perquè la gent també ho vull sentir. A l'estat espanyol, com està distribuït el pressupost de l'estat? Doncs estic dibuixant, pels que ho escolten i no ho veuen, un triangle. Un triangle que té tres parts. La primera part és l'Ajuntament. La segona part són les autonomies. La tercera part és el govern central. I estic dibuixant un altre triangle de caràcter invertit exactament igual. Aquest segon triangle, imaginin-se els oients, un triangle de caràcter invertit, és el triangle espanyol. Què vol dir? Que de tots els diners que es maneguen a l'Estat, de tots els diners que es maneguen a l'Estat, el govern central manega el 51%, el que està dalt de tot. Les autonomies maneguen el 35%. I els ajuntaments maneguen el 14%. Allò que està més a prop del ciutadà, que és el diner municipal, és la menor quantitat. I a Suècia, com estan dividits els pressupostos de l'Estat? Al revés. Al revés. Els ajuntaments tenen el 55% del pressupost. Les autonomies tenen zero perquè no existeixen. I el govern central té el 45%. Si els lectors, els oients s'ho imaginen, estem parlant d'un triangle invertit on el gran pes és a baix. Quin és el diner més controlable? El municipal, més que no pas el de l'Estat. El primer que haurien de fer per dividir una mica aquest poder, com estàveu dient, és canviar la nostra piràmide de poder i començar a donar diners als municipis. I em sorprèn, per exemple, que ara, que estem a les vigílies d'unes eleccions municipals, que les tindrem d'aquí tres setmanes o un mes, cada ajuntament faci les seves propostes. I no n'hi ha cap candidat, ni de dreta, ni de centre, ni d'esquerra, que hagi dit que s'ha de donar més diners als municipis. I com que els municipis al final no tenen diners, què fan? Se'ls guanyen pel seu compte. I com se'ls guanyen pel seu compte? Recalificant terrenys, especulant, etc. Això és un tema central. Doncs no ho ha dit cap candidat en unes eleccions municipals. Cap ni un. Cap ni un. Cap ni un. És una petita reflexió sobre això que dèieu. Sí, a més, un pressupost municipal més ample, no?, seria també un nivell de responsabilitat més gran per part dels ciutadans, perquè també el problema... Jo, per exemple, el discurs que escolto moltes vegades és que sí, però els ajuntaments, no?, jo sóc d'un poble petit, que se sap exactament el que passa a l'Ajuntament. Doncs l'Ajuntament és una empresa privada que s'utilitza a torn per una facció del poble o per una altra facció. O sigui, realment és així. I la gent que en aquell moment no està aprofitant, o sigui que està desavantatjada, no es queixa. Per què? Perquè pensa, ostres, ja em tocarà a mi, ja. O sigui, i la lògica no és de la cosa pública, sinó és de la cosa pública com a cosa privada, no? En canvi, si l'Ajuntament tingués un poder més gran, que es poguessin fer realment coses, jo crec que tothom estaria més interessat en participar, no? I en apropar-nos i estar al tant i també pretendre, no?, més coses i estar... No, se sortiria una mica d'aquesta lògica de gestió privada i management dels ajuntaments, per mi. Molt bé. Aquesta tendència, de tota manera, la tendència és una mica cap a la desaparició dels estats tradicionals, en el sentit així vist, a mi em sembla, I una mica la tendència des de les èlits és a aquest terme estrany de globalització també té a veure amb el poder centralitzat de tot el, o sigui, el govern mundial, no? Jo no soc massa partidari de la desaparició dels estats tradicionals. Moltes coses no m'agraden, però penso que si no tenim aquests estats tradicionals caurem en mans de multinacionals, caurem en mans de poders financers extraordinaris, caurem en mans, com ja estem caient bastant, doncs de mitjans de comunicació que ens manipulen el pensament totalment, i per tant que els estats puguin posar una certa barrera en aquestes coses, no sembla bé. És clar que la segona part és molt difícil, que aquests estats siguin democràtics, estiguin al servei de la gent, i això és fàcil de dir i difícil de fer. Bueno, de fet, aquesta setmana, professor, hem vist que hi ha tot un debat arran de Schengen. Veiem que tant Itàlia com França, que França últimament la veiem molt activa, professor, tant a Àfrica, amb els conflictes a Líbia, els veiem també molts actius liderant la crisi de Fukushima, els veiem, bueno, Sarkozy no para, no? Té una agenda hiperactiva. Llavors, nosaltres veiem que, a més, aquesta setmana França amb Itàlia han creat com un front comú per desacreditar Schengen, ara que hi ha una onada de persones refugiats que estan fugint de la guerra i de les revoltes al nord d'Àfrica, que volen entrar, que volen arribar fins a Europa. Professor, cap a on anem en aquest sentit a Europa? Mireu, jo per qüestions d'edat era un fervent partidari d'Europa, perquè a la meva joventut a Europa era aquella mena de llumeta que es veia a la sortida del túnel del franquisme, i el propi poeta Salvador Espriu ja deia que havíem d'anar nord enllà per trobar la llibertat, i evidentment a mi Europa m'agradava. Però des d'aquella mena d'utopia europea que havia viscut fa 35 o 40 anys en aquesta realitat d'Europa, només puc dir una cosa, em fa vergonya. L'Europa actual em fa vergonya. És una institució antidemocràtica, és una institució sense política social, és una institució que, com molt bé estàs marcant, discriminen els immigrants. És una institució que no respecta ni tan sol les llengües autòctones com pot ser la nostra. És una institució militarista. És una institució que rebutja els immigrants. És una institució que, encara que no se sàpiga, accepta la pena de mort. És una institució impresentable. I ho dic de debò, havent sigut un fervent partidari d'Europa. L'Europa actual és el més conservador i el més impresentable que tenim. Dirigida per un senyor més impresentable encara, que es diu José Manuel Drau Barroso, que era un criminal de guerra, organitzador de la guerra d'Iraq, i que hauria de ser expulsat i empresonat immediatament. Això és l'Europa que tenim. Estem totes d'acord en aquest... En això estem totes d'acord. Evidentment, sempre en aquests programes acabem dient que estem avergonyides d'estar a Europa, realment. Mireu, celebro. Sí, jo abans que hem parlat de lo dels nens, que després ens hem manat, i ara voldria retornar una mica, no? Perquè és, jo trobo que és molt perillós, o sigui, el capitalisme treballa, no? I llavors el psicomàrqueting, no? Doncs treballa, també, clar. Les persones a què es dediquen estudien, treballen i fan informes i estudis, i bueno, ja ells ja tenen clar que han d'anar per la via dels nens. Vull dir, ells estan preparant els futurs consumidors, no? A aquest punt, no, abans el volia posar sobre la taula, uh-huh, perquè a mi em sembla aberrant, no, que algú es pugui dedicar, no, a captar consumidors en edats molt, molt, molt temprans. Bueno, ja parlarem després de l'escola, si vols. Sí, sí, jo volia dir una cosa amb això. Clar, l'adolescent, jo crec que en el capitalisme és, o sigui, el perfecte consumidor, perquè consumeix i no treballa, és a dir, no li han de pagar un sou i algú li ha de comprar totes les quantitats de coses que necessita. Però també en aquesta línia, i com per donar, jo què sé, un crit d'esperança, jo crec que també els adolescents som els adults els que els hem d'acompanyar i oferir-los altres experiències de vida. O sigui, una cosa és que ells només tinguin les experiències que veuen a l'institut o a la tele, i l'altra és, doncs, que tu com a pare o com a educador li ofereixis altres coses més vivencials, menys consumistes, i normalment quan se'ls ofereix, les prefereixen. El que passa és que no sempre els pares ni els educadors tenim el temps, ni les ganes, ni els recursos per oferir-los, no? Jo crec que en els adolescents hi ha coses que els interessen més que el consum. El que passa és que a vegades estan molt sols. Sols davant de la tele. Doncs és l'únic que tenen. Sols davant el món. O davant de l'internet. El món, sí, sí, sí. No, no, teniu raó. A veure, jo, per qüestions d'edat, no estic ficat en temes, doncs, d'educació primària o secundària. Els meus fills han superat aquestes etapes i els meus fills encara no hi han arribat. De manera que estic una mica fora d'òrbita. Però per allò que toco més de prop, que és la universitat, està passant exactament el mateix. Ara ha caigut damunt de la universitat una llosa terrible que es diu Pla Bolònia. I va venir aquí a Barcelona precisament el rector de la Universitat de Bolònia fa un any. El van entrevistar en aquesta pàgina final de La Vanguardia, que en diuen La Contra, i el periodista li va dir: escolti, per què serveix aquest pla que porta el nom de la seva universitat? I ell va dir: per donar treballadors a les empreses. Jo penso que una universitat ha de servir per fer progressar la ciència, per fer la crítica social, no per donar treballadors a les empreses. Doncs això, la universitat l'estan construint com una mena de camí, de via, perquè les empreses tinguin el treballador ben content allà, això sí, que es pugui desplaçar i ser treballador a Madrid o ser treballador a Copenhague, és igual, però en tot cas ser treballador. Això és inacceptable. I suposo que vosaltres coneixeu més els altres tipus d'ensenyament, es deu estar en situacions bastant similars. Oi? Sí, jo tinc també una filla adolescent, i alguna vegada que he anat a parlar amb els professors i professores, doncs, bàsicament moltes vegades la discussió ha girat entorn al doncs, és que el tema de, és que clar, quan treballi, no? És que clar, si, no, és que arriba tard els de matins, clar, s'ha d'anar fent, no? Perquè quan treballi, escolti, està estudiant, o sigui, no, quan treballi ja treballarà o no, no sabem que o sigui, és que, i és molt, jo o sigui, ho he passat malament, o sigui, és molt trist trobar-te que no es parla de persones i de formar persones, es parla de formar treballadors, i ben clarament, vull dir, ningú no s'amaga de res, vull dir, no s'amaguen de res. No, i els psicòlegs... No se n'amaguen, ho diuen descaradament. No, és molt descarat. I la majoria de gent diu, jo treballo en una universitat que es diu Autònoma, que la que devem ser 1.500 professors, doncs quan ens manifestaven contra Bolònia potser eren 20 o 25, els altres 1.400 potser aquell dia no hi eren, no ho sé, diguem que n'hi ha 100, però els altres 1.300 estaven a favor d'això, cosa completament incomprensible. Molt bé, doncs... És molt trist, la veritat. Ara... és que és molt trist. Hauríem de tancar aquesta part del programa, que ja estem quasi una hora parlant, i moltes gràcies, professora Javier Riveras, i moltes gràcies a totes les noies que estan aquí, i tornarem a parlar, no?, potser en altres programes d'aquestes qüestions, perquè realment són temes que estan relacionats sempre, constantment, a tot en què passa, i guerres, i política, i així, doncs, l'economia, la política, l'educació, no?, estan sempre... al voltant d'un mateix tema, doncs en tornarem a parlar. Doncs gràcies per la invitació i a la vostra disposició per una altra vegada. Gràcies. Que vagi molt bé. Bueno, i posarem una petita... Bueno, un extracte d'una pel·lícula dels Monty Python, de Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, en el moment en què el rei Arturo llega a la comuna socialista que se está organizando. Y seguimos luego. Buen anciano, perdón. ¿Qué caballero vive en aquel castillo? Tengo 37. ¿Qué? 37 años, no soy anciano. ¿Cómo querías que te llamara? Podía llamarme Denis. No sabía que te llamabas Denis. No se ha molestado en averiguarlo. Ya me he disculpado por lo de anciana, es que por detrás parecías. Me opongo a que automáticamente me trate como a un inferior. Porque yo soy rey. ¿Con qué rey, bien. ¿Cómo lo consiguió? Explotando a los trabajadores, aferrándose a un dogmatismo imperialista que perpetúa las diferencias económicas y sociales de nuestra sociedad. Si alguna vez queremos progresar... ¡Aquí hay una basura suculenta! ¡Mucho gusto! Te saludo, buena mujer. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿De quién es ese castillo? ¿Rey de los qué? ¡De los bretones! ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el que es la cuestión! ¡Si el pueblo quisiera! Por favor, tengo prisa, buena gente. ¿Quién vive en ese castillo? Pero las decisiones de ese funcionario deben ser ratificadas en una asamblea quincenal. Ya. Por mayoría sencilla en caso de asuntos puramente... ¡Silencio! Y con mayoría de dos tercios para asuntos... ¡Silencio! ¡Te ordeno que te calles! Te ordena, ¿eh? ¿Quién se creerá que es? Soy vuestro rey. Pues yo no le voté. A los reyes no se les vota. Entonces, ¿cómo llegó a ser rey? La dama del lago, con el brazo enfundado en brillante seda, sacó una espada del fondo de las aguas, significando así la divina providencia que yo, Arturo, debía portar la espada. Por eso soy vuestro rey. Oiga, que a una mujer le dé por repartir espadas mojadas no es base para un sistema de gobierno. El supremo poder ejecutivo deriva de la voluntad de las masas, no de una absurda ceremonia acuática. ¡Silencio! No pretenderá ostentar el supremo poder ejecutivo porque una furcia natatoria le tiró una espada. ¡Silencio! Lo mismo podía ir yo por ahí diciendo que soy emperador porque una tía me lanzó una cimitarra y me llevaría en el manicomio. ¡Silencio! ¿Te quieres callar? ¡Ah, ya está! La violencia inherente al sistema. ¡Cállate! Venid per la violencia inherente al sistema. ¡Socorro, socorro! ¡Me están reprimiendo! ¡Maldito patán! ¡Cielos, qué violencia! ¿Habéis oído lo que siempre he dicho? ¿Habéis visto la represión? ¿No la habéis visto? L'electró lliure és aquell que no està fortament unit als àtoms o molècules d'un material. Es pot desprendre fàcilment de la seva estructura. Cheer up, Brian. You know what they say? Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Bueno, pues no sabemos si habéis oído, habéis escuchado o no habéis tenido la oportunidad de escuchar el tema que hemos puesto. Estaba muy bien, nosotras sí. Era La vida de Brian, la canción final. Y bueno, seguimos con el, ya que hemos acabado hace un momentito hablando de la educación, de lo que, de los adolescentes, de la situación de crisis en la que se plantean unos recortes súper importantes en este ámbito, y para ello nos acompaña Nati. Y bueno, tú tenías algo también preparado, ¿verdad? Para... Bueno, clar, el tema de les retallades en educació és un tema molt ampli. Clar, aleshores, hauríem de, com de concretar, no? O sigui, perquè també la realitat en cada escola, en cada barri, en cada poble, és diferent. És a dir, i llavors, clar, jo puc parlar des de la meva experiència de professora de secundària, que fa 7 anys que treballa, que no sóc funcionària i que tampoc és massa temps, i que he vist molts instituts, però tampoc els he vist tots. Aleshores, els sindicats tenen moltes dades, jo no estic en cap sindicat ni segueixo les seves dades. Jo veig una mica el que respira als instituts, que cada cop hi ha menys pasta, però que una mica no sabem quin és l'abast d'aquesta situació, no? Perquè fins que no passin les eleccions no es destaparà ben bé, jo crec, fins a on arriba, no? Això està clar que la nova consellera, la Rigau, vol retallar en professors, per això, com suposo que sabeu, obligarà els funcionaris a treballar una hora més, amb el que tot això suposa. Això vol dir que si els professors funcionaris treballen una hora més, vol dir que molts professors interins i substituts no treballaran. Aleshores, aquesta, jo, per mi, és la retallada, bueno, que ho sintetitza tot, no? Podríem parlar de moltes més coses, no? Però per mi aquesta és molt significativa, perquè afectarà, bueno, òbviament, a la qualitat de l'educació, a les butxaques, doncs, de molta gent que té la vida muntada esperant, doncs, bueno, que rep un sou cada mes que l'any que ve ja no el rebrà, no? I, a més, afectarà, doncs, també que molts professors hauran de treballar més i tindran menys hores per fer reunions, que són molt necessàries, i tindran més hores, doncs, més nens, més feina, menys qualitat, perquè el que ja se sap des de fa molt de temps és que es necessiten més professors. Clar. Almenys des del meu punt de vista. Clar. Però clar, hi ha molts més temes. No sé ben bé de què us interessa més que parlem. No, llavors la situació de la que es parteix és d'una manca de professorat. O sigui, hi ha una manca de docents, no? Una manca de... Una manca no. Jo estic a l'escola pública i estic a secundària. I la idea amb les noves lleis d'educació que han anat canviant, també com una estratègia per desorientar el professorat, l'alumnat i els pares, perquè des que jo he entrat cada any la normativa ha canviat, la normativa en exàmens de recuperació, en si es pot repetir o no, en molta, o sigui, en quines són les regles del joc, no? Doncs la situació d'aquesta, o sigui, a part d'aquest desconcert, una cosa que sí que té molt clara la llei és que nosaltres a Catalunya tenim una escola inclusiva. Inclusiva vol dir que les aules són diverses i no tenim un altre model. Podríem tenir-ne un altre, però tenim aquest. Aleshores, aquest model demana un seguit de coses i el primer són molts docents i docents preparats, perquè si tu tens en una aula alumnes que parlen idiomes diferents, molts d'ells no parlen el teu idioma, alumnes amb discapacitats de tot tipus, alumnes amb dificultats... No vull etiquetar, però si tu en una aula pots tenir alumnat amb necessitats molt diferents... O tu ets un Superman, cosa que jo crec que els professors de secundària en principi no som, o tens més professors, treballes en equip i pots atendre bé, no? O sigui, l'educació és una tasca supercomplexa, suposo que les que som mares ja ho sabeu i les altres també, no? I quan tu tens molts alumnes en una aula, doncs requereixen moltes atencions. Si cada vegada tenim més alumnes amb més diversitat, cada vegada la tasca educativa té menys qualitat i això té repercussions. No sé si seran, com dèiem abans, més bons treballadors o menys, però el que sembla que tindran, jo penso, són més mancances, no? Els donem menys recursos. Bueno, i més fracàs escolar, perquè si ja sí. És un rotllo anar al col·le, i quan, pues, imagina't, cada vegada, evidentment, pues, és, la desafecció també d'ells, no? Ja no solament del professorat, sinó dels propis alumnes, és cada vegada... Ja estan super desinteressats. Jo penso que el fracàs és del sistema. Clar, o sigui, clar, aquí és evident que fracàs escolar... No, jo ho deia perquè això és una de les grans cavalls de Troia que va tenir Ciu, no? Una de les coses que ell deia és que el que era increïble, no? És que després de 4 anys de tripartit, doncs el fracàs escolar era igual o pitjor, no sé què, bla, bla, bla, bla, i resulta que ells arriben i lo que, tot lo que... I jo he estat escoltant totes les declaracions de la senyora Rigau i ella després de cada frase que diu que retallarà o que farà o que no sé què, però tot això és per lluitar per al fracàs escolar, o sigui, lluitar en positiu. I tu dius, home, això és que no té cap mena de sentit perquè és que... El fracàs escolar però tu enganxen, no? Sí, t'ho enganxen. És una etiqueta més d'aquestes de... És clar, és evident que aquest sistema escolar no funciona així en general, o almenys jo no me'l crec. És a dir, però el que passa és que l'escola no és una illa. L'escola és un producte... O sigui, l'escola serveix per la societat i és un producte de la societat. Aleshores, de tot el que estàvem parlant, doncs és evident que si vivim en una societat capitalista, que hi ha uns interessos econòmics, doncs l'escola reflexa tot això. I com que els interessos econòmics són diferents per els diferents grups de la societat, doncs tothom li veu unes mancances diferents a l'escola. Hi ha moltes escoles, hi ha moltes realitats, i tothom en critica diferents coses. El que queda clar, o sigui, en el ruïdo general, és que l'escola no funciona, però no funciona o no ens agrada per motius diferents. O sigui, segurament el que no li agrada a la Rigau de l'escola no és el mateix que a mi no m'agrada. O, bueno, o això podria passar amb tants professors. No? Llavors, clar, és com una mica complexa, no? Però evidentment o sigui, el model econòmic que tenim és aquest i l'escola doncs, està aquí enmig, doncs reflecteix doncs, totes aquestes mancances socials, no? Per exemple, qui està als instituts públics, no és el mateix, no? L'escola privada que l'escola concertada que l'escola pública. Les retallades, a qui afectaran més? Doncs els que estan més abocats i tenen menys opció de triar, no? Que són, especialment a la secundària, alguns alumnes d'instituts. No tots els barris, els instituts, són el mateix, però, per exemple, a Ciutat Vella, qui va als instituts públics? A Ciutat Vella la població que hi viu és molt diversa, però alguna gent doncs, pot triar si vol anar a l'escola privada o no, i molts alumnes no poden triar-ho. Quina concentració de quin tipus d'alumnat hi ha a Ciutat Vella? Com afectaran aquestes retallades? Volia fer un comentari perquè em sembla molt optimista per part teva dir que tothom vol l'escola d'una manera diferent perquè perquè la gent, no, té interessos diferents i així, però jo no crec que tothom la vulgui millorar, l'escola pública, sinó que alguns la voldrien millorar i altres la volen destruir totalment perquè sigui substituïda per l'escola privada, perquè realment és això que està passant. Sí, sí, us conto el que va dir fa 10 dies Berlusconi, no?, sobre les escoles. Diu, ah, perquè, clar, és que a Itàlia l'escola pública està controlada pels comunistes, no?, el típic discurs de la gent d'esquerra i així. I si un nen, fill d'una família catòlica, vol arribar a escola i es troba el professor d'esquerra, té el dret de canviar d'escola i anar a una escola privada catòlica, no? Ara, a banda de l'evidentment manera, no, de Berlusconi de parlar, però és que és descaradament la veritat, no?, el que volem fer. Jo ho veig molt clar en aquest petit, en aquesta frase, no?, el missatge. Jo sí que estic d'acord que es pot veure com un rerefons de que hi ha sectors de la societat que en realitat sembla que el que vulguin és destruir l'escola, no? Però això és evident, no? I perquè és que hi ha situacions molt desagradables, molt tristes, molt tenses, no? Però sí que també crec que hi ha gent a l'escola que sí que vols millorar l'escola pública. És evident que no tota la societat, i que és evident que algunes lleis semblen fetes exprès com perquè això cada vegada vagi pitjor, no? Per exemple, un altre tema, doncs, que desgasta moltíssim a la comunitat, als alumnes i als profes, és tot el tema de la burocràcia infinita, no? O sigui, hi ha escoles públiques on sembla que siguin més importants els papers que el que estem fent, no? Que el que estem fent amb els alumnes. Aleshores, sí, sembla... Podem mirar-nos així, també. Sembla que hi hagi part de la societat que el que vol és destruir la pública. I un altre tema, que el que volen és imposar el model d'empresa privada en la gestió de la pública. I que això encara fa més difícil l'educació, no? Perquè un tema que jo sí que volia com subratllar, que per mi és un dels temes més preocupants, més enllà de la retallada econòmica, el que per mi és més trist en l'escola és la retallada en igualtat entre professors, o entre professors, pares i alumnes, no? Per mi l'escola hauria de ser un espai assembleari, un espai d'intercanvi d'experiències des de la igualtat, no? I amb el nou model, doncs, amb el que estendim, és en què les direccions dirigeixen, fan com de la gestió dels recursos humans, controlen la pasta... I els equips directius passen a ser, doncs, d'un nivell diferent que el professor comú. Aleshores... Són gestors. Als hospitals passa igual i a les universitats sí, igual. A tot el privat. I això, clar, això té conseqüències molt greus, perquè si el professor no se sent com una persona, no se sent responsable de la tasca que està fent, no creu en el projecte, si tu treballes amb persones i no et sents que ets el que tires del carro d'allò, perquè hi ha un director que decideix per tu, doncs difícilment faràs la teva feina com l'has de fer, no? Que sent profe és... donant el màxim que pugui sempre, bueno, evidentment que a vegades no pots, no? Però... Bueno, Nati, moltíssim... Malauradament, la veritat és que la conversa amb l'Arcadi se'ns ha allargat molt més del que pensàvem, i, de fet, a Lourdes, a la nostra companya de Can Ruti, no la trucarem avui perquè se'ns ha escurçat molt el temps. Ara, sí que aquest és un tema que volem seguir, i potser la pròxima vegada, si t'arriba molt lluny arribar a la ràdio, però sí trucar-te i continuar parlant sobre això. Vale, digues això. Per últim, només volia dir una cosa, no? En aquesta soledat de molts professors, ens hem intentat agrupar alguns, hem muntat una assemblea i volíem difondre la convocatòria del dia 6, divendres 6, davant del Consorci d'Educació de Barcelona, a la plaça Urquinaona, seguint inspirats amb els nostres companys de sanitat, doncs a trobar-nos allà tots els profes, doncs, que, i pares, i mares, i tothom, i tots els usuaris de l'escola, que en definitiva hem sigut tots, davant del Consorci el divendres 6 de maig a partir de les 2. Moltes gràcies. Merci. Abans de canviar totalment de tema, m'agradaria donar alguns consells, parlar de decreixement i d'educació per al decreixement, no? També que necessitem. Hi ha moltes iniciatives a Barcelona i a tot l'estat espanyol per recuperar objectes que estan trencats, no? Per tornar-los a utilitzar, per evitar de comprar coses noves. Hi ha tallers de reparació de bicis, hi ha botigues gratis, o sigui, com pots anar i agafar les coses que necessites i si vols donar-ne tu de teves. Xarxa d'intercanvis, hi ha pàgines web on es poden trobar recollides totes les iniciatives gratuïtes que es poden fer per sortir gratis i participar en moltes coses sense gastar diners. I doncs a la pàgina web de la ràdio ja posarem tots els enllaços, no? perquè aquestes iniciatives es difonguin sempre més. Eh? Una ullada també a la web de la xarxa de consum solidari, no? Que estaria bé. I allà, des d'allà, es poden trobar moltes coses més, no? Per canviar les actituds cap al decreixement. Així que no us oblideu de mirar el programa de Electrones Libres en la parte de recomendaciones. Bueno, y vamos a poner un poco de música porque ahora vamos a cambiar de tercio totalmente, como ya habíamos dicho antes. Hoy día nos va a visitar Mariana, que nos pondrá al tanto de todo lo que ha sucedido esta semana respecto al caso del 4F, ya que, como hemos dicho antes, tenemos que lamentar que Patricia Heras el martes decidió no volver a prisión y desde entonces, bueno, queremos denunciar lo que está pasando. Venga, un abrazo, nos vamos con un tema y volvemos enseguida. I'm carta abierta al alcalde de Barcelona, Jordi Hereu. Señor Jordi Hereu, este martes 26 de abril del 2011 se suicidó Patricia Heras, una de las encarceladas por el caso de San Pere Més Baix. Les refrescaré la memoria por si no sabe a quién me refiero. El 4 de febrero del 2006 se realizó una mega fiesta en una casa ocupada de propiedad del ayuntamiento que había sido precintada. Los vecinos reclamaban por el ruido y se dispuso la presencia en el lugar de 4 guardias urbanos. Cerca de las 6:30 de la mañana se produjo un enfrentamiento en el que desgraciadamente quedó en estado vegetal un policía. Se detuvieron a 7 personas en el lugar, 3 de ellas que estaban en la calle y 4 que salieron de la fiesta. Más tarde se detuvo a Patricia y a un amigo suyo en un hospital. Esa mañana la policía entregó un informe al entonces alcalde de Barcelona, Joan Clos, que como él mismo ha incluso ratificado 2 años después, decía que una maceta lanzada desde el interior del edificio había herido al policía. Nadie sabe qué sucedió con ese informe, al parecer ni el mismo señor Clos, pero desde luego que usted, señor Hereu, sí lo sabe. Usted era entonces concejal de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, y es lógico que en una situación tan grave este informe haya seguido su curso correspondiente antes de llegar al entonces alcalde. También sabe de este documento la entonces consejera de Interior, Montserrat Tura. Pero claro, había un policía gravísimo y el ayuntamiento era propietario del edificio desde el que se lanzó la maceta, además de responsable de haber enviado 4 policías sin protección a un lugar donde había más de 1.500 personas. Lo que sí sé es que el informe desapareció. La versión de la policía fue cambiada por otra que permitía culpar a las personas detenidas al azar y de esta manera sacarse la responsabilidad de encima y comunicar con bombos y platillos que justo, increíblemente, se había arrestado a todos los culpables del altercado. Para hacer esta nueva versión, hicieron pasar a los camiones de limpieza del ayuntamiento que lavaron la calle, borrando todas las pruebas. Luego redactaron el cuento con los nombres de los detenidos, culpando de lo más grave a los sudamericanos. Esto, señor alcalde, se llama corrupción y racismo. A mí, como madre de Rodrigo, el principal inculpado, se me habla siempre del policía herido. Claro, hay una víctima grave, hay un policía que quedó para siempre en estado vegetativo. Pero ustedes, para quitarse la responsabilidad, en vez de investigar lo sucedido, que es lo que todos siempre hemos pedido, cambiaron los hechos, callaron la prensa, culparon a los más débiles y luego pintaron la situación con bonitas palabras. Le dijeron a la mujer del policía y a sus hijos, que fue Rodrigo, que lanzó una piedra. La segunda versión es de una piedra lanzada desde la calle. Así podían acusar a alguien que detuvieron allí y que no estaba en la fiesta. No les interesa que esa mujer sepa la verdad. Al contrario, así para ella su dolor tiene un rostro, el de mi hijo. Así ella no sabe de la responsabilidad del ayuntamiento por la situación de su esposo. Jugaron con el derecho de ella y de sus hijos a saber la verdad, o al menos a intentar saber qué sucedió. A los 3 sudamericanos se los tuvo 2 años en prisión preventiva. Le recuerdo, señor Hereu, que hicimos hasta una huelga de hambre para pedir justicia. Le recuerdo que prometió en público recibirme, pero luego no hacerlo. Se realizó una farsa de juicio, porque la sentencia de culpable ya estaba escrita tanto por usted como por la señora Tura. Se apeló al Tribunal Supremo, que ratificó la sentencia. Se pidió un indulto. Nada. Los 5 principales acusados tenían que entrar a prisión. Rodrigo ya ha cumplido más de 3 años preso. Esto le pasó a los 21, ahora tiene 26. Patricia entró en octubre a la cárcel. Salió 2 meses después en tercer grado. Tenía que ir a dormir a la cárcel y trabajar durante el día. A veces la iba a ver a su trabajo. Me abrazaba entusiasta, pero me decía lo difícil que se la hiciera dormir en la cárcel. Ya sé que no le interesa, pero igual se lo digo. Patricia tenía una mirada tan transparente que la ocultaba entre 2 rizos, porque era un mirar abierto de un espíritu hermoso y bueno, pero herido y sufriente. Patricia era un ángel que necesitaba sus alas para volar y ustedes se las cortaron. Yo puedo entender a los policías que mintieron, acusando a los chicos, porque eran amigos del policía herido y necesitaban descargar su rabia con alguien. Lo podría entender, pero no lo acepto. Lo que no puedo ni entender, ni menos aceptar, es planificar un montaje para culpar a inocentes. lo que hicisteis vosotros, los políticos. Usted la mató, señor Hereu. La mató su cobardía, su falta de carácter y sentido de la justicia, su inmoralidad como político representante de todos nosotros desde su protegido ministerio. La mató Montserrat Tura, por los mismos motivos. Es culpable de su muerte también Joan Clos, que no hizo nada ni fue a juicio para ratificar lo que ya había dicho, que las acusaciones eran falsas. También son culpables de su muerte la jueza de instrucción, Carmen García Martínez, los jueces de la Audiencia Provincial, Jesús Barrientos Pacho, Carlos Mirpuig y Jesús Navarro Morales, los jueces del Tribunal Supremo, Adolfo Prego de Oliver y Tolívar, Perfecto Andrés Ibáñez, José Ramón Soriano Soriano, Manuel Marchena Gómez, Luis Román Puerta Luis. Todos vosotros matasteis a Patricia y yo no se los perdonaré jamás. Los desprecio porque son corruptos y malvados y les tengo lástima porque no llegáis ni a la sombra de Patri, ni de mi hijo Rodrigo, ni de ninguno de esos chicos y chicas acusados y castigados tan injustamente. Habéis tratado de corromperlos a ellos, de hacerlos mentir con promesas de libertad para probar el montaje construido, pero no lo habéis logrado. Patricia tuvo que volar en la libertad de la muerte. Rodrigo está y seguirá luchando desde la cárcel, siendo, como él dice, libre a pesar de los muros. Porque en el mundo, aunque ustedes no lo veáis, aún hay belleza, amor y valores. Aún hay personas que no se dejan ensuciar con vuestra mierda. Y cada uno, en su modo, son libres a pesar de las cárceles. Y yo, señor Hereu, no pararé hasta que hayáis pagado vuestros crímenes, a no ser de que tengáis un ápice de humanidad e interés por reparar lo irreparable. Con desprecio, Mariana Huidobro. Y todas nosotras. Hola Mariana, bienvenida. Gracias por venir después de ayer, que sabemos que estabas en Milán cuando sucedió el martes todo esto. Has viajado aquí y ayer hubo una manifestación que llegasteis hasta la cárcel de Barras. Creo que fue bastante emocionante. Las presas os gritaban desde las celdas y vosotras, bueno, erais bastante gente. Hablasteis con ellas, creo que también leísteis esta carta en público. Sí, leímos la carta, leímos también una carta, algo de una despedida de una amiga. Y se gritó mucho y lo hermoso fue que también gritaron desde dentro de su cárcel. Y hoy día en el cementerio estaban también algunas amigas de la prisión acompañándonos y que habían estado en ese momento ahí. Mariana, ilumínanos un poco, porque nosotros tenemos entendido que Patricia era una chica que iba con una bicicleta cuando sucedió lo de la macrofiesta de Sant Pere Més Baix y que a ella la acusaron de haber tirado una verja, que en realidad tampoco nunca apareció esa verja, y bueno, en realidad ella no pintaba nada. Sí, ¿no? Yo pienso que esta decisión que tomó Patri un poco, a mi entender, ¿no? Es porque ella no entendió nunca por qué tenía que ir a prisión. Es que era lo más absurdo que hay. Ella fue acusada de tirar, claro, una verja, un policía, tirarla, una que no estuvo, ni siquiera hay una foto de eso, no existe nada, y pegarle en el tobillo y que no tiene ninguna herida, ni siquiera el policía. Entonces, a ver, y por eso tenía que ir 3 años a prisión. Y claro, después de, además de tantos años, ¿no?, de haber hecho el juicio, de ya estaba fuera todo este tiempo, pero era una cosa surrealista, es extrañísima. Patricia era una persona muy sensible, ella tenía un blog que se llama La Poeta Difunta. La verdad es que es recomendable para todas aquellas personas que les guste leer, porque escribía muy bien. Y de hecho hemos estado leyendo cosas que ella escribía. Lo que ella escribió de esa noche es impresionante, porque es de una tragedia. Uno ríe, sonríe, la ve volar en la bicicleta, la ve en esta noche con sus amigos, ¿no? Es que esa es Patri, una Patri llena de vida, ¿no? Llena de amigos, de cuentos, de sueños, de mirada, y eso es muy bonito y ella lo transmite muy bien en su blog. Creo que tú estuviste el sábado con ella. Ella estaba de permiso, ¿no?, cuando la viste tú. Ella Estuvo de permiso por el Semana Santa, entonces estuvo el sábado, domingo, lunes y el martes tenía que volver a entrar a prisión. Y esto era como muchos días para ella. Y estaba, yo la vi el sábado, estuvimos desde las 7 hasta las 12 más o menos, de las 7 de la tarde, y estaba eufórica, contenta. Se había hecho una procesión, por decirlo así, de San Jordi. Y habían pasado frente a los mozos de escuadra y habían leído el capítulo del libro de porno terrorismo frente a los mozos. Ella me decía, tenías que haber estado ahí, fue fantástico, estaba muy bien, ¿no? Pero, claro, ella, yo pienso que ya había decidido esto y se le... Bueno, en ese momento no lo entendí, pero ahora lo entiendo. Y se le veía en los ojos y las cosas que decía y toda esta forma de hablar y todo, ¿no? Pero fue, agradezco haber estado esa noche con ella, mucho, mucho. No sé si Susana ha estado mirando, precisamente ella explica cómo fue aquella noche. Y la verdad es que nos ha sorprendido mucho todo lo que ella llegaba a pensar en cualquier circunstancia, ¿no? Estaba, mientras la estaban deteniendo, ella estaba pensando en mil otras cosas más. No sé si tienes algún párrafo escogido. La verdad es que, bueno, es digno de leer completo. El título es 4F, Sucesos Paranormales. Y bueno, ella explica todo lo que ocurrió aquella noche. Sí, yo tengo algunos trozos, ¿no? Lo que me ha... sí, escribe muy bien, realmente transmite... tengo algunos, como ahora estabais hablando de... Bueno... ella explica todo hasta que los sueltan, ¿no? Sí. Luego y pasan a que tienen que ir a dormir a... Hasta el final. Ella va agregando, además, sí. Además escribe desde la cárcel, sigue escribiendo el cotidiano de la cárcel y va informando todo. Una lectura maravillosa, ¿no? Porque de una tragedia hay está llena de colores, ¿no? Preciosa. Sí, muy buena. Mira, si os parece, podemos ir leyendo algunos, ¿no? Bueno, un trocito. Las horas pasan despacio. Los mossus pasan despacio. La vida se detiene para nosotros. El madero experto en trucos de belleza insiste en parlotear con nosotras y seguir vacilando con la chica alemana, de paso aprovechado para registrar entre sus pertenencias y quedarse con una foto que sacó de su cartera. Me muero de asco. Me retiro de los barrotes de mi celda y me siento al fondo, donde no pueda verle, pero me insta a acercarme y no me queda más remedio que tragar. Con todo su valor me pregunta qué opino de la policía. Esto mejor no lo escribo. Nos comentan que en el exterior de la comisaría se ha congregado un grupo de guarros como nosotros para apoyar nuestra causa. Bueno, la verdad sí. Es que, si os parece, luego sí. Leemos otro. Mariana, ¿ahora qué? Porque la situación de Patricia, ella no tiene familia aquí. Ella no tiene, bueno, tiene familia, es que yo no sé de la familia de Patri. Y su familia era Diana, eran sus amigas. Y eso es lo, bueno, yo lo cuento, aunque sí es bastante personal, pero y eso es lo que me decía esa noche, que nosotros éramos su familia y que Rodrigo era su hermano. Y me lo dijo y me dijo que se lo dijera. Y que son hermanos no porque se conocen ni porque sean muy amigos. Y esto es lo increíble de ella, que no es por eso. Y yo la entiendo perfectamente. Rodrigo ya me había contado antes, y no sé si yo lo he escrito o lo he contado, pienso que sí, que se encontró con Patri cuando la pusieron ahí con él, ¿no? Y se quedaron mirando de frente y que se miraron y Patri estaba llorando, estaba muy asustada y Rodrigo le dijo, no pasa nada. Y ahí hubo una conexión muy profunda. Y esto me lo contó Rodrigo hace mucho, mucho tiempo, cuando recién sucedió todo, y me lo contó el sábado la Patri. Y me dijo además que en el juicio se habían estado mirando mucho y que en esas miradas ellos eran hermanos y lo van a hacer para toda la vida, pase lo que pase. Y yo creo en eso, en esa unión que hace una mirada. No se necesita más para ser hermano de una persona. Y eso es lo que me dijo ella y es esa es ella. Es así, de hermosa. ¿Cómo está Rodrigo después de saber de esto? Le conté hoy día, no sabía. Claro, quedó un poco choqueado, un poco como hemos quedado todos, ¿no? Muy fuerte, un poco con llanto, que yo le dije que llorara, pero también le dije que Patri sabía que ya había tomado la decisión, que estaba sufriendo y que ya no está sufriendo, que está descansando y que piensa que ya tomó esa decisión. Y que además no solo la tomó, sino que conversó conmigo mucho, mucho el sábado y me conversó cosas para decírselas a él, o sea, fue muy hermosa todas las cosas que hizo y que hay que entender también su valor y su situación, ¿no? Y su tragedia también. Y Rodrigo me respondió una cosa que yo creo que es muy sabia y me dijo, mamá, la Patri era demasiado, demasiado grande, era grandiosa para este mundo. Y es eso. Dice, permanezco unos minutos en el pasillo hasta que dos de los policías me teletransportan. Ya no ando, floto. Y al fondo de la sala, en una esquina, descubro mi nueva vivienda de protección oficial. Abren la puerta, me quitan las esposas y me empujan dentro. Bueno, ella va explicando absolutamente todo lo que ocurrió y lo que ella sentía, lo que ella le pasaba por la cabeza. Y lo que nos explica muy bien en este, aparte de lo que ocurrió realmente, su vivencia dentro de las... O sea, la primera parte sería lo que ocurrió aquella mañana y luego ya habla de su experiencia en dependencias, sí, policiales, que, bueno, es realmente muy dura y marcada por lo que hablábamos en el programa anterior. Marcada por este machaque por parte de la policía, por parte de la Guardia Urbana, de los Mossos, de los prejuicios. De los prejuicios, insultos, malos tratos. Y en este caso, por ejemplo, tiene al final, ¿no? Ahí dice, dice, abuso de poder, agresiones físicas y mentales, mentiras, detenciones ilegales, malos tratos, estado policial. Me parece increíble que pueda formar parte de esta broma asesina porque mi aspecto en este planeta no es normal. Pues sí. Creo que ella quería dejar claro que el hecho de ser, ser diferente... Pero además que, a ver, el aspecto no normal, es precioso el texto cuando habla de su corte de pelo, porque es un sueño, es como una película, ¿no? Como nace, todo tiene sentido y de pronto esta cosa tan, tan poética que era su corte de pelo, porque era poético, se le convierte en una tragedia, ¿no? Porque la gente no ve esa poesía en eso, ¿no? Porque la ven como está cortada como punky adentro, ¿no? Y en vez de era toda una historia ese corte, hermosa. Yo, Mariana, lo siento, pero nos tenemos que sentir muy indignadas por lo que ha pasado. O sea, realmente han matado a Patricia. Y ella habrá tomado esta decisión de manera libre, pero está claro que si no hubiera, sin esta injusticia que está viviendo tanto Rodrigo como el resto de presos, como lo está viviendo Patricia, esto no habría sucedido. Cada vez que le íbamos a ver, ella decía, no soporto ir a dormir a prisión, no soporto estar trabajando todo el día, y cuando nosotras empezamos a decir qué vamos a hacer, yo me tengo que ir a dormir allá, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Qué ha pasado? Y además pedía, o sea, como, lo siento por decírmelo, ¿no? Pero es que era absurdo. Y esto absurdo, ella no era capaz de seguir viviéndolo. Pero la dimensión que está teniendo esta corruptela que se ha convertido este juicio y todo este sistema, todo el ayuntamiento, el problema que tiene en Ciutat Vella, oye, vimos como una consellera se tuvo que ir de Ciutat Vella porque cuando intentó cambiar las cosas la amenazó la propia mafia que está gobernando Ciutat Vella. Entonces, bueno, esto está teniendo unas consecuencias, bueno, humanas. O sea, que Patricia haya decidido no volver a la cárcel y que se haya quitado la vida antes de volver a entrar porque ella no había hecho nada, esto ya es una dimensión, ¿me entiendes tú? Que tenemos que hacer algo. A mí, por eso, me parece buenísima tu carta. Sí, necesario. Que, y la carta dice ni la décima parte de la rabia y de la impotencia que se puede sentir en una situación así, porque claro, cuando uno escribe, yo siempre digo que filtra mucho, ¿no? Tiene que filtrar, porque si no, se te va mucho más lejos, ¿no? Y claro, es que es indignación. Es indignación porque hay una persona preciosa, la Patria era una persona preciosa. Bastaba mirarla una vez y uno sabía que era preciosa. Bastaba mirarla a los ojos. Yo lo pongo en la carta. Eso no es una descripción física. Es una descripción del espíritu de ella. Ella tenía una mirada transparente. Y poca gente tiene una mirada tan transparente como ella. Y esa cosa la destruyeron. Y la destruyeron porque esas miradas transparentes no pueden ser encarceladas. Y por cosas sin sentido. Porque si ella hubiese hecho algo... Vale, como dice, o sea, como, vale, tendría un poco de sentido, pero sin ningún sentido, aunque tampoco tendría. A mí el Rodrigo me dice que lo peor, lo que él ve que lo peor es cuando sales y tienes que volver a dormir, que es psicológicamente te destruye. No es solo la Patria, es que hay mucha gente, o sea, yo ya conozco varios casos de amigos, de gente que ha conocido él en prisión, en que entran en una depresión enorme con esta situación. Y es muy fuerte, o sea, te sacan solo para trabajar y te entran y te están vigilando y controlando continuamente. O sea, te sientes como que no puedes ni ir a la esquina. Y es muy fuerte esa situación. Hombre, está claro que Patricia luchó todo lo que pudo y llegó un momento en que decidió que ya no más, ¿no? O sea... Después de un fin de semana en que lo pasó muy bien, en que estuvo rodeada de toda la gente que quería, no va a volver a esa realidad asquerosa que le habían implantado. Yo sé que tú acabas de volver y que, bueno, desde que has llegado de Milán no has parado, pero después, creo que ayer os reunisteis y tuvisteis una asamblea, la gente de apoyo del 4F. Sí. ¿Habéis decidido tomar alguna medida? ¿Tú crees que es posible, a nivel legal, denunciar a esta gente, ponerle una demanda al señor Jordi Dreu o a la Mosa? ¿Sirve de algo? ¿Qué podemos hacer? Yo lo que espero es que haya alguna reacción de parte de ella. O sea, mi carta pretende eso, pretende molestar, decirle las cosas. O sea, a mí me gustaría, yo se la mandé hoy día o anoche, uno se pone en el internet y uno puede enviarle carta al alcalde. Pues se la envía y se la voy a enviar mañana, hoy día no porque fue el funeral, pero mañana se la envío por correo. Y donde pueda tratar de publicarla, pues se publicará, porque... Y sobre todo que la gente la lea porque es corrupción y porque es maldad. Es inhumano. Es perversión. Es que lo que yo pongo, a ver, una cosa es un desquitarse y otra cosa es inventar algo, poner los nombres, poner las piezas sobre un tablero de ajedrez, todos sus peones y decir, a este lo vamos a acusar primero, a este después, a este esto, a este le vamos a hacer esto y a este le vamos a hacer lo otro. Y está todo, la corrupción política y después está todo, y yo los nombro. Y les pongo nombre y apellido, y yo firmo, porque creo que es importante. Yo una vez traté de hacer una demanda, pero era el juicio, estaba en proceso y me la rechazaron. Si se pudiera hacer algo legal, yo lo haría. Yo en este momento, Rodrigo está preso, pero yo estoy convencida que de ahí no va a salir y que no se pierde nada. Y que esto hay que denunciarlo. Entonces, no se me ocurre nada más. Lo que se va a seguir haciendo, lógicamente, es manifestarse por la Patria. Porque la Patria como digo yo, le cortaron las alas. Ellos se las cortaron, no la dejaban volar, no la dejaban volar como ella era libre, ella era libre, era un espíritu libre. Y no se lo permitieron. Y la mataron ellos, con nombre y apellido, personas que yo sé que sabían que ella no, era inocente y que la metieron presa. Pues nosotras desde aquí, desde nuestro programa de radio, vamos a estar denunciando con nombres y apellidos a estas personas, a estos jueces, a estos políticos, a estos policías que han matado a Patricia y que tienen en la cárcel a Rodrigo y a todos estos otros muchachos que son inocentes de una cosa que no han hecho. De hecho, yo creo que, bueno, la carta de es impactante en ese sentido, porque es muy clara, muy clara. Tiene unos está dirigida a unas personas con una intención muy clara, y es la de desvelar la perversión, ¿no? que la esta clase política instalada, ¿no? Utiliza para mantenerse realmente, porque no deja de ser una maquinaria que... Bueno, de hecho, perdón, de los medios oficiales, pues nosotras solo hemos encontrado artículos del País, del Periódico y del Mundo. El resto... En silencio, yo digo ahí, ¿no?, que la prensa en silencio es el arma que ellos tienen, que no se sepa esto y... No, claro, ¿cómo van a querer que se sepa? Entonces, ¿qué se puede hacer? Si hay un muro enorme, para eso a todo nivel en las noticias, sabemos esta cosa que es así, ¿no? O sea, no, pero es que es demasiado fuerte y la denuncia, o sea, a mí me han dicho, a ver, escribiste muy fuerte y te puede pasar algo, atención, y yo digo, ojalá me pasara algo. Ojalá me denunciaran por blasfemia o por qué sé yo qué cosa o por faltar, no sé. Yo dije, ojalá, porque se tendría que investigar. Porque yo tendría, ¿sabe? Porque algo tendrían que hacer. Claro, porque esta señora escribe esto. Claro, ¿por qué? Porque todo lo que está escrito ahí es verdad. Yo sé que Jordi Hereu es culpable de matar a Patricia, lo sé. Lo sé porque él sabe que ella no hizo nada y no hizo nada él. Y además el ayuntamiento se presentó como acusación en el juicio. O sea, es de un descaro y de una hipocresía y de una mentira impresionante. Y él es culpable. Ahora lo que nos toca es tratar de proteger a Rodrigo y al resto de compañeros para que esto de alguna manera... Esto les va a afectar muchísimo, está claro. Pero tienen que seguir adelante, tienen que superar esto, no sé cómo, pero que bueno, que sepan que no están solos, aunque lo están, que estamos aquí siguiendo su caso, que estamos con ellos, que los apoyamos, que les escribiremos aún más, que publicaremos aún más lo que ellos escriban, lo que ellos quieran denunciar, porque esto ya ha pasado, esto es un límite ya que... Yo por primera vez no consulto a Rodrigo antes de hacer una cosa así, porque... Bueno, porque no pude hablar con él y ya la rabia era demasiado grande y además porque era la patria, ¿sabe? Y había que hacerlo también por ella. Bueno, nos quedan 4 minutos. No sé si tú estuviste ayer en la manifestación, no quieres decir nada. ¿Tú estuviste ayer en la manifestación? Sí, la mani fue preciosa, fue mucha gente, fueron periodistas. Fue mucha gente distinta y estuvieron las presas que estaban con ella, que fueron hoy día a despedir a Patri también al cementerio y eso fue muy fuerte. Se hizo un minuto de silencio, también intensísimo, mucho silencio, muy fuerte, muy bullicioso este silencio, por decirlo de alguna manera, muy, muy fuerte. Y que eso, que la patria estaba ahí, o sea, es importante. Y además fue muy bonito porque mucha gente, pese a que cayó una lluvia muy grande, sí, todos empapados, pero eso no detuvo, sí, a nadie. Había mucha rabia, mucha rabia. Hay que reconocer que hay mucha rabia. Es que esto da rabia. Claro. Es curioso, porque ahora yo he intervenido poco en este programa, pero he escuchado creo que bastante, y desde que hemos empezado con Arcadi hasta que has leído tu carta y estamos hablando contigo, hay una cosa que se condensa en todo este realmente es una vergüenza los políticos a los que, o sea, que están dirigiendo este planeta a menor o mayor escala, una vergüenza. O sea, una vergüenza lo que nos están haciendo, una vergüenza cómo se están asentando en ese poder y cómo están ejerciendo ese poder. O sea, en cualquiera de los planos, desde el plano económico al plano humano, al plano político. Y también quiero decir de que en la página de Indymedia estaba publicada la manifestación de ayer, también está publicada aquí en Zaragoza. Hoy día, ¿qué día es hoy? 29. Hay una manifestación en Zaragoza, también por el mismo tema. Y estaba un link a un blog de la policía, en el cual hablaban de nuevo de todos nosotros como antisistemas, un poco como ligando a lo que hablamos la primera vez que estuvimos aquí con Cata y contigo, hablando de Rodrigo. Y nos damos cuenta también de la rabia y el odio que nos tienen. Son los fascistas, o sea, los términos que con los que no, de cómo se hablan hacia nosotros, ¿no? Cómo nos ven. Yo antes de, como falta muy poquito, solo me gustaría decir, ¿no?, que estamos en vísperas del 1 de mayo, que es el domingo. Y bueno, tal como está la situación tal como está la situación en los países árabes, ¿no?, y la visión que se está dando desde aquí, ¿no?, es de que parece que los tiranos, ¿no?, y los déspotas y la corrupción solo está allende de nuestras fronteras, ¿no?, cuando pues o sea, las torturas en comisaría, las detenciones arbitrarias y los juicios políticos, o sea, se dan aquí. Los tenemos aquí, sí. y tenemos que empezar a quitarnos las vendas de los ojos y a mirar la situación. Electrones, llegamos hasta aquí, a un nuevo programa. De nuevo, las recomendaciones se nos han quedado fuera. Ya las pondremos en la página web. A Mariana la volveremos a tener aquí en la radio porque esto acaba de comenzar. Y bueno, gracias de nuevo a Katyusha y al colectivo Zeitún y a todos vosotros y vosotras que nos oís cada semana. Hasta dentro de 2 viernes. Un besito. A los electrones libres nos puedes escuchar en Radio Bronca, en el 104.5 y el 96.6 de la FM. Y escribir a electroneslibres.radiobronca@gmail.com. Es war einmal ein Mann, der bat das hübsche Fräulein zum Diktat. Ohne Worte zu verlieren, legt sie ihm zu Füßen ihren Schienenriegel um.